Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Podwyższenie jej wysokości i wprowadzenie na stałe 14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Rząd chce zabezpieczyć Polaków przed możliwością wyprzedaży majątku narodowego, powiedział wiceminister aktywów państwowych. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu dokumentalnego Reset. Wypłata 14. emerytury rozpocznie się we wrześniu. Premier podpisał rozporządzenie dotyczące wysokości i terminu wypłaty tzw. czternastek. Wcześniej przyjęła je Rada Ministrów. Rada Ministrów podjęła decyzję, aby wypłata czternastek zaczęła się w pierwszej połowie września i żeby wynosiła o ponad 1000 zł więcej brutto niż pierwotne założenia, mówił premier Mateusz Morawiecki. Czyli około 2650 zł brutto. Jak przekazano, dla osób, które pobierają najniższą emeryturę, świadczenie w momencie wypłaty wyniesie nieco ponad 2200 zł netto, czyli o około 838 zł netto więcej niż wynika z ustawy. Czternastka w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie działać zasada złotówka za złotówkę. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła, że to konkretne wsparcie dla seniorów. Decyzja Rady Ministrów przypieczętowana już przez pana premiera to przede wszystkim podziękowanie dla państwa za to, co czynicie każdego dnia. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS z urzędu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Zgoda amerykańskiego Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce śmigłowców Apache to potwierdzenie świetnych relacji między Polską a USA, powiedział prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że decyzja ta pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy wypróbowanym, wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nasi żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi w Iraku, w Afganistanie, także w innych miejscach, gdy była taka potrzeba, zwłaszcza żołnierze wojsk specjalnych, więc jest to, można powiedzieć, śmiało wypróbowane braterstwo broni. Śmigłowce Apache zostaną zakupione przez polski rząd razem z uzbrojeniem. W ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku, politycy PiS odnoszą się do pytań referendalnych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział przed siedzibą banku PKO SA w Warszawie, że dzięki temu, iż duże banki są państwowe, możliwe były niektóre przedsięwzięcia. Udało się bardzo szybko zrealizować tarcze finansowe w okresie COVID-u, właśnie dzięki szybkiej informatyzacji tych banków, dzięki szybkiemu przepływowi informacji pomiędzy PFR-em a bankami, udało się szybko dostarczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc polskim przedsiębiorcom w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. Polską racją stanu jest funkcjonowanie pod biało-czerwoną flagą firm strategicznych dla gospodarki, powiedział wiceminister aktywów państwowych. Maciej Małecki dodał, że rząd chce zabezpieczyć majątek państwowy przed tymi, którzy, jak mówił, wyprzedawali go przez całą polityczną karierę. Tylko w czasach ostatnich lat rządów Platformy i PSL-u ten rząd wyprzedał majątek narodowy na blisko 60 miliardów złotych. Nie było wtedy 500+, obniżonego wieku emerytalnego, bezpłatnych leków dla seniorów, nie było wyprawki dla dzieci. Te pieniądze gdzieś się rozeszły i dzisiaj chcemy zabezpieczyć Polaków na przyszłość przed tym, żeby żaden rząd nie próbował wyprzedawać dorobku wielu pokoleń naszych rodaków. W sprawie wyprzedaży przedsiębiorstw Polacy będą mogli się wypowiedzieć w referendum 15 października, czyli w dniu wyborów. Poza tym zadane zostaną jeszcze pytania o wydłużenie wieku emerytalnego, relokację migrantów i likwidację bariery na granicy z Białorusią. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu dokumentalnego Reset. Jak podkreślają, powołując się na archiwalne dokumenty MSZ i kancelarii premiera, ówczesne władze przyjęły narrację Kremla dotyczącą Katynia. Nie o ludobójstwie na polskich oficerach, ale o jednej z szeregu stalinowskich zbrodni. W Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii dokumentu. Jego współautor, szef Wojskowego Biura Historycznego, profesor Sławomir Cęckiewicz, mówił, że Rosja bała się zarzutu ludobójstwa w stosunku do zbrodni katyńskiej. Jak dodał, dla Donalda Tuska Katyń stał się okazją do legitymizacji polityki resetu z Rosją. Rząd Donalda Tuska i sam minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski to nie byli ludzie, którzy pilnowali prawdy o Katyniu. Kiedy minister Sikorski dowiaduje się, że kolejne dwie rodziny złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na Rosję w związku z Katyniem. To są dwie rodziny katyńskie. W MSZ-cie został ogłoszony alarm. Sporządzono specjalną notatkę, którą natychmiast do rąk własnych miał otrzymać Donald Tusk, że dzieje się jakaś tragedia. Sławomir Cęckiewicz dodał, że w zakulisowych rozmowach z Rosjanami dyplomacja rządu PO-PSL robiła wszystko, aby zapewnić Rosjan, że polski rząd nie ma żadnych oczekiwań natury prawnej w kwestii katyńskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przynosi nam zachmurzenie mało umiarkowane na północy i południu, okresami zachmurzenie duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze, na termometrach od 25 do 29 stopni. Nad morzem i w górach chłodniej, tutaj 22 stopnie. Wiatr słabi umiarkowany, w czasie burzy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Pięć minut po godzinie siódmej, ostatnie dni wakacji, bo powoli kończy nam się sierpień, więc jaki mają Państwo plan na końcówkę wakacji roku 2023? No to czekamy. 2 2 7 3, oczywiście telefony do Państwa dyspozycji, a przed nami Crazy Town i Butterfly. My lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like a wild child, trapped on a short leash, parole to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Dziewięć minut po siódmej, Crazy Town i Butterfly. No właśnie, tutaj motyl, a my mamy teraz historię związaną z niedźwiedziem. Mówiliśmy w przeglądzie prasy, że Tatry w tym roku cieszą się ogromną popularnością i mimo, że nie ma jeszcze danych za sierpień, najprawdopodobniej uda się pobić rekord. Jest szansa na ponad właściwie milion osób, które w samym tylko sierpniu odwiedziły Tatry. Morskie Oko to jest to miejsce, które oczywiście cieszy się największą popularnością. W Tatrzańskim Parku Narodowym doszło ostatnio do niebezpiecznego spotkania. Na drodze turystów stanął niedźwiedź. Do zdarzenia doszło w Dolinie Jaworzynki, przez którą prowadzi szlak z Hali Gąsienicowej do Zakopanego. Za grupką ludzi pobiegł niedźwiedź. Wszystko wskazuje na to, że był to młody osobnik. Na szczęście w pewnym momencie zwierzę zrezygnowało z pościgu i zawróciło w drugą stronę. Poszło oczywiście gdzieś dalej. Filip Dzięba, wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego i przyrodnik zajmujący się tymi zwierzętami, uważa, że zachowanie niedźwiadka musiało być czymś spowodowane. No niedźwiedź bez powodu za turystami by nie szedł. Gdyby chciał ich złapać, to nawet taki młody niedźwiedź dogoniłby ich i doszłoby do bezpośredniego kontaktu. Mogła być taka sytuacja, że ten niedźwiedź niekoniecznie przez tych turystów wcześniej mógł być dokarmiany przez ludzi i on po prostu będzie nachalny i próbował będzie chodzić za turystami, tym bardziej, że zeznań wynika, że to jest młody osobnik. Pewnie jest niepokojące, jak niedźwiedź goni za człowiekiem. Paweł Skawiński, przyrodnik. Natomiast trzeba pamiętać, że niedźwiedź nie jest mięsożercą i on nas nie będzie jadł, chyba nawet i gryz. W związku z tym to jest sytuacja, kiedy niedźwiedź czuje, że on jest u siebie i w związku z tym przegania, może to też być ciekawość u młodego osobnika, przegania turystów z tej swojej strefy. I gdyby te osoby się położyły, nakryły głowy, to pewnie niedźwiedź by powąchał i odszedł. Właściwie prawie wszystkie ataki niedźwiedzia to jest atak pozorowany i niedźwiedź biegnie w naszym kierunku i potem robi manewr odejścia. Apel, nie dokarmiajmy dzikich zwierząt i to dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. Są dzikie zwierzęta, to dotyczy jeleni, lisów, niedźwiedzi, bo tak naprawdę robimy problem dla siebie, może to być też problem dla innych, o czym sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, bo już jesteśmy daleko poza granicami parków, fotelu, a konsekwencje dokarmiania może odczuwać ktoś inny. I również jest to niebezpieczne dla zwierząt, bo to może decydować o dalszych losach takiego zwierzaka. Jelenie, no cóż... Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy. Starają się znaleźć łatwe pożywienie, to co im pachnie. Niestety wraz z tym łatwym pożywieniem zjadają śmieci. Mieliśmy przypadek jelenia łani, której przyczyną śmierci było zalepienie żołądka workami foliowymi do tego stopnia, że no nie było w stanie się już wchłaniać jedzenie. Ten taki jeleń padł. Przede wszystkim jak nas niedźwiedź zobaczył i stanął na łapy, to znaczy, że on rozpoznaje jakaś sytuacja. To wtedy my powinniśmy na przykład podnieść ręce do góry, pomachać tymi rękami. Jak mamy kijki narciarskie, to postukać, żeby on po prostu wiedział dokładnie, z kim ma do czynienia, bo on ma słaby wzrok, dobry węch, dobry słuch, w związku z tym dajmy mu szansę dać się zidentyfikować nie wzrokowo, a właśnie już wcześniej słuchowo. I to są bardzo ważne rady, które należy zapamiętać, no bo do takich spotkań niestety będzie dochodziło coraz częściej. Problemem jest dokarmianie dzikich zwierząt. Nie jest to tylko problem, który pojawia się w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale również w samym Zakopanem. Do centrum miasta schodzą od miesięcy łanie, a w rejonie kempingu pod Wielką Krokwią zadomowił się nawet jeleń, który jest systematycznie dokarmiany przez ludzi. Władze miasta rozstawiły ostatnio tablice, na których pojawiły się ostrzeżenia, a także apele do turystów o to, żeby nie podchodzić do dzikich zwierząt i nie dokarmiać ich pod żadnym pozorem. A niestety zdarzały się też takie sytuacje, w których rodzice sadzali na łaniach swoje dzieci, aby zrobić im pamiątkowe zdjęcie. Musiała wówczas interweniować policja, nakładając na nierozważnych opiekunów mandaty. Sprawą zajął się Przemysław Bolechowski z Radia Kraków. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdom. Dla ciebie jestem fajny, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, dla ciebie jestem fajny, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, dla ciebie staram się. Dla ciebie jestem cały fajny. Oh, oh, trochę bawię się. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? To Jet w Trójce, pora na trójkę, czyli poranny program i dobre informacje dla tych, którzy no, między innymi zajmują się biznesem turystycznym. Jak się okazuje, Polska już za rok może stać się takim turystycznym rajem, hitem dla odwiedzających nasz kraj, odwiedzających oczywiście z zagranicy. Pisze o tym amerykańska witryna biznesowa The Street. Zagraniczni turyści coraz częściej uciekają od upalnego południa Europy i szukają alternatywnych rozwiązań. I tutaj w wynikach wyszukiwania pojawia się kraj nad Wisłą. Zagraniczne media wielokrotnie chwaliły Polskę jako ciekawy cel podróży. Brytyjscy dziennikarze niedawno uznali Sopot za miasto, które oferuje więcej atrakcji niż słynne Saint-Tropez. Chwalono również Lublin. Teraz The Street przewiduje, że rok 2024 w turystyce będzie bardzo korzystny m.in. dla właścicieli obiektów turystycznych w Polsce. Zdaniem dziennikarzy magazynu przyczyni się do tego m.in. fakt, że największe amerykańskie linie lotnicze zapowiedziały już zwiększenie liczby połączeń ze Starym Kontynentem, więc łatwiej będzie się dostać do Europy. Znaczenie mają wspomniane też temperatury, które latem w północnej części naszego kontynentu nie są tak horrendalnie wysokie jak na południu. Na łamach magazynu pojawiło się również takie krzepiące zdanie. W przyszłym sezonie urlopowym to nie wieża Eiffla czy krzywa wieża w Pizie będzie powodem zachwytów podróżnych. Jeśli poprzednie lata są jakimkolwiek wskaźnikiem, to 2024 rok będzie tym, w którym wszyscy będą chcieli przyjechać do Polski. Dla zagranicznych turystów ważne są ceny, które są bardzo atrakcyjne. Jeżeli weźmiemy sobie przelicznik, dla naszych południowych sąsiadów, dla naszych zachodnich sąsiadów, może bardziej w ten sposób, Bałtyk jest również atrakcyjnym cenowo kierunkiem w porównaniu na przykład do Hiszpanii i Chorwacji, stąd to południe się pojawiło, a także innych zagranicznych krajów, dlatego coraz chętniej i coraz częściej będziemy gościć na naszych ulicach właśnie podróżnych ze Stanów Zjednoczonych. No i przekonamy się, czy te zapowiedzi faktycznie są trafne. Rok 2024 ma być bardzo dobry dla wszystkich osób, które zajmują się właśnie turystyką w Polsce. Tak uważają autorzy pewnego zestawienia, które pojawiło się na łamach The Street. My oczywiście tych autorów trzymamy za słowo i będziemy rozliczać. Teraz 23 minuty po godzinie 7. Przed nami już Lady Punk, Tacy Sami, a za chwilę między innymi Radio Nawigator, czyli sprawdzimy, co dzieje się na drogach w środę. Samotna i zła, jakbyś z planety była zimnej, tak to długo trwa, że nikt nigdy nie znał ciebie innej, daleka jak sen. Wciąż nie dostrzegasz trafił ludzi, a gdzieś czeka ten, który kiedyś wreszcie cię obudzi. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Esselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Esselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na esselif.pl. Aflofarm. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wyjeżdżamy ponownie na drogi, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, jest z nami i monitoruje sytuację. Jestem ponownie. Wyjeżdżamy na A1 na początek, na trasę między węzłami Kamieński-Radomsko, a tam zwężenie w stronę Katowic na 379 kilometrze, czyli w miejscu, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery. Uważajmy również na S17. Są spore problemy między węzłami Gończyce i Górzno, czyli na trasie prowadzącej z Lublina do Warszawy. Na 55 kilometrze pojazd wypadł z jezdni i trasa do stolicy jest przez to zablokowana. 5 osób zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pojazdy będą wypuszczane przez najbliższą bramę awaryjną, a wcześniej wprowadzono objazd przez węzeł Gończyca i warto z niego skorzystać, by nie wjechać w korek. W Warszawie mamy spowolnienie na S8 na moście Grota Rweckiego w stronę Poznania. Pod Gdańskiem ruch zwalnia między węzłami Karczemki i Gdańskie Południe na obwodnicy w stronę Łodzi. Dojazdy do Krakowa również za tłoczone. Zwolnimy dojeżdżając m.in. od strony Zakopianki, ale też od Skawiny. Na zegarze 7.30, czas na serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Rozporządzenia o wysokości i terminie wypłaty 14. emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu będzie ona stanowiła znaczące wsparcie dla seniorów, szczególnie tych żyjących poza dużymi miastami. Porozmawiajcie z naszymi dziadkami, naszymi ojcami w różnych miejscach w Polsce, żeby powiedzieli wam, jak tam życie naprawdę wygląda. To są nasi kochani współobywatele, nasi seniorzy, którzy budowali Polskę po II wojnie światowej, potem w czasach PRL-u, a wreszcie mieli naprawdę trudne życie w czasach III Rzeczpospolitej. To są ci, którzy często tracili pracę na skutek wyprzedaży zakładów pracy. Podniesienie wysokości 14. emerytury do 2200 zł netto zapowiedział w niedzielę wicepremier Jarosław Kaczyński. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu Reset. W ich ocenie polskie władze przyjęły narrację Rosji dotyczącą mordu na polskich oficerach. W TVP Info wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii dokumentu. Już pierwsza część filmu pokazała, jak wyglądała prorosyjska polityka ówczesnych władz, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. W jaki sposób były podejmowane decyzje i de facto zostało wprost wskazane w dokumentach, że kluczowe decyzje, które były podejmowane, chociażby dotyczące tarczy antyrakietowej, rozdzielenia wizyt, czyli tej zmiany w ogóle całej filozofii funkcjonowania i relacji polsko-ukraińskich, były pisane na Kremlu. Autorami serialu Reset są historyk profesor Sławomir Cęckiewicz i redaktor Michał Rachoń. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Poranku pora na tematy ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Najnowsze dane GUS-u nie zachwycają. Po raz 7 z rzędu spadła, tym razem o 4% rok do roku, sprzedaż detaliczna, a to znaczy, że na zakupach cały czas jesteśmy ostrożni. Po początek drugiego półrocza po prostu jest słaby. Mamy złe dane o produkcji przemysłowej, mamy złe dane o sprzedaży detalicznej. Nie mamy tego uderzenia konsumpcji, która miała się zaczynać, no ale też prawda jest taka, że ostatnie dane o wynagrodzeniach pokazują, że jeszcze jednak na ten plus mocno nie weszliśmy. Tak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. I na gorsze od spodziewanych wyników składa się choćby cały czas nieco niższy od inflacji wzrost płac. Poza tym pełne magazyny firm, które raczej pomału tną ceny, a i w naszych domowych magazynach nie brakuje sprzętu, w który obkupiliśmy się jeszcze w czasie pandemii. Teraz więc na zakupy nam się nie spieszy. Potrzebny jest jakiś czas, żeby Polacy zobaczyli, że znowu mają więcej pieniędzy realnie. No i cały czas mamy oczywiście bardzo wysokie stopy procentowe. Ci, którzy mają kredyty, wiedzą, co to oznacza. Już nie mówię tylko o kredytach hipotecznych, ale w ogóle jakichkolwiek kredytach czy leasingach. Pomimo tych transferów, które się szykują, no też pytanie, czy my zobaczymy takie mocne odbicie konsumpcji. Myślę, że w tym roku jakieś zobaczymy, ale ono będzie ograniczone. W sumie te dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że jeżeli zbliżymy się do 1% wzrostu PKB w tym roku, to będzie dobrze. I to zdaniem Marka Zubera zbliżymy się raczej od dołu, w okolicach 0,5% albo 0,7%, ale dodajmy, że takie są prawa walki z inflacją. I jeszcze na pocieszenie, tradycyjnie po wakacjach, kiedy dzieci wracają do szkoły, robi się zimniej, wtedy następuje rozkręcenie sprzedaży detalicznej. Zostańmy więc na chwilę przy wrześniowym powrocie do szkoły. Prawie 80% rodziców zamierza pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów, ponad połowa wykorzysta przy tym pieniądze z 300+, a 43% z 500+, tak wynika z najnowszego raportu Banku Santander. Prawie 20% rodzin na wrześniowe wydatki musi oszczędzać przez kilka miesięcy. Na chwilę zaglądamy jeszcze na sądową wokandę, a tu głośna sprawa Czarnecki kontra KNF. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Komisji Nadzoru Finansowego. KNF ma teraz zwrócić 20 milionów złotych kary, którą nałożył na biznesmena za niedokapitalizowanie należącego do niego wówczas Getin Noble Banku. Do tego KNF ma doliczyć jeszcze odsetki. Komisja w oświadczeniu po tym wyroku zapowiedziała odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przypomniała, że przymusowa restrukturyzacja banku kosztowała ponad 10 miliardów złotych. Większość tej kwoty pochodziła z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli ze środków publicznych. Na koniec publiczny odczyt głównych par walutowych. Za franka płacimy 4,67, za euro 4,47, za dolara 4,11, za brytyjskiego funta 5,24. Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na północy i południu okresami zachmurzenie duże i tutaj przelotne opady deszczu oraz burze, więc należy tutaj mieć się na baczności. Na termometrach od 25 do 29 stopni, nad morzem w związku z tym zachmurzeniem i burzami chłodni, również w górach chłodni, około 22 stopni na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Muszę powiedzieć, panie redaktorze, że bardzo mi się podoba to określenie para walutowa. Tak przemawia od razu. To... Para walutowa, tak? Przemawia. Myślałem, że inne słowo się po nas podoba z tego serwisu, a tam było kilka takich zaszytych smaczków. A para walutowa, to ciekawe. Rozumiem. No to dla każdego coś dobrego, prawda? Coś miłego. Każdy słuchacz może sobie coś dla siebie wziąć. Coś sparować. Z tego właśnie serwisu. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję. Niedługo o wielkich pieniądzach będziemy też mówić. A tak? Proszę zostać z nami, bo będziemy mówić tych bająckich kwotach, które mogą pojawić się na koncie właścicieli klubu Raków Częstochowa. To wszystko związane z awansami oczywiście. Eliminacje do Ligi Mistrzów sprawiają, że interes się kręci. Pieniądz tam się pojawia. No śledzimy. Ja śledzę losy Rakowa i życzę wszystkiego najlepszego. Dołączam się w takim razie. Nieśmiało stanę w kąciku. Nie, proszę stać w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie kibiców. Pieniądz robi pieniądz. Pozdrawiamy oczywiście kibiców z Częstochowy. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink gin w tle. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak tracisz. przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię. Ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Darię Zawiałow w Trójce, Fifi Hollywood, miejsce 13 w ostatnim notowaniu listy. Proszę głosować na stronie, ale też w aplikacji. Mówiliśmy dzisiaj o takim niebezpiecznym spotkaniu, do którego doszło w Tatrach, na szlaku. Otóż to młody niedźwiadek postanowił pójść za turystami. Na szczęście w pewnym momencie zmienił zdanie i zmienił też kierunek swojego spaceru. No ale między innymi pojawiły się takie rady, w jaki sposób poradzić sobie oczywiście, kiedy spotkamy już niedźwiadka. Eksperci mówią, że warto wtedy po prostu się położyć, zakryć głowę. Niedźwiedź podejdzie, powącha i powinien stracić zainteresowanie. Ale również, kiedy na przykład niedźwiedź staje na tylnych łapach, no to warto również być wyprostowanym, postukać jej kijkami, jeżeli takowe mamy, na przykład kijkami narciarskimi, tak żeby zwierzę mogło zorientować się w sytuacji. Ale to nie jest jeden, jedyny sposób z dostępnych, jak sobie poradzić z sytuacją, kiedy to człowiek spotyka niedźwiedzia na szlaku. W Rumunii, na trasie transfogarskiej, tam misiów jest troszeczkę więcej niż u nas, zrobili taki fajny system, Alert Urs się to nazywa, i dzwoni telefon, kiedy na przykład na naszej trasie w obrębie są też niedźwiedzie. No to ostrzega przed tym. Także pomysł dobry, możemy skopiować. Czyli pewnego rodzaju taki alert RCB, który znamy ze swoich telefonów, ale ten alert dotyczy niedźwiedzi na szlaku. The Dandy Warhols już teraz w Trójce. Bohemian Like You za 20 minut 8. You gotta go. Pora na trójkę. Męskich grani orkiestra Nieboskłon. Za 12 minut ósma, pora na trójkę. O krok od rekordowego zarobku był klub Raków Częstochowa. Niestety marzenia o wielkiej fortunie skończyły się razem z wczorajszą przegraną klubu w starciu z drużyną z Kopenhagi. Co prawda Raków Częstochowa nie przestraszył się klubu z Kopenhagi w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Z wyżej notowanym rywalem walczył jak równy z równym, ale ostatecznie pechowo przegrał 0-1. Rewanż za tydzień w stolicy Danii. Wróćmy jednak do tematu wielkich pieniędzy i wczorajszego meczu. Jeśli drużyna z Częstochowy wygrałaby to spotkanie, to do budżetu klubu trafiłoby około 15 milionów euro. Do tej pory, przechodząc zwycięsko przez 3 rundy eliminacji Ligi Mistrzów, częstochowianie podnieśli z boiska 5 milionów euro za same kwalifikacje. Dodatkowe 3,6 miliona euro daje udział w fazie grupowej Ligi Europy. Łącznie zatem Raków zarobił do tej pory 8,6 miliona euro w unijnej walucie, oczywiście, no bo euro, co przy obecnym kursie daje około 38,5 miliona złotych. Raków był o krok od rekordowego, od rekordu finansowego. Polski klub pokonał, gdyby pokonał Kopenhagę, miałby na koncie ponad 70 milionów złotych i takich gratyfikacji w polskim futbolu nie wywalczył jeszcze nikt wcześniej. Warto przypomnieć, że Legia Warszawa, która występowała w klubie w najważniejszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie w sezonie 2016-2017, zarobiła niespełna 15 milionów euro. Jak widać, no, na przestrzeni lat te kwoty się znacznie zmieniły. Za 11 minut 8 przed nami Pink. Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres DeLonghi Dynamica z systemem spieniania mleka Latte Crema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. MediaMarkt. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Transmisje, relacje, wywiady z artystami tylko na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Sponsorem audycji jest Orlen. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt D.